ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने कर्म की कर अदाए, कर दे इधर भी तो निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रही I'm not afraid to die।